अब इंसान ने बिस्तरी की ओर सोना चाहता है तो क्या करे, मतलब गुसल नहीं लेना चाहता है, सुबह लेंगे फजर से पहले गुसल लेंगे तो क्या करे, तो याद रखिए तो वो सो जाए लेकिन सोने से पहले आपने फरमाया कि वजू कर ले। तो आपको बिस्तरी करके सोना है ठीक है एक बार, और आप फजर में फजर से पहले करना चाहते हैं तो आप सिर्फ वजू करके सो जाए, इसलिए कि नसाई की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हालत जनाबत में खाने का इरादा करते या सोने का इरादा करते तो आप जो अपनी शर्मगाह धोते और नमाज की तरह वजू करते। दो काम करना आपको, शर्मगाह को धोना है और नमाज की तरह वजू करना। इस मामले में जो तिब्बी फ़ायदे की चीज़ हो सकती है वो ये है, मेडिकल बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अगर इरादा कर रहे हैं आप सोने का ही तो आप अगर पेशाब कर सकते हो तो कर लें, इसलिए कि मैंने ऐसा पहले कहा था मर्द की शर्मगाह के अंदर मनी निकलना और पेशाब निकलने का रास्ता एक ही है। ऐसा हो सकता है कि जब इंसान हमबिस्तरी करे और मनी खारिज हो और कुछ हिस्सा रह जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, तो जिसका सबसे बेहतरीन हल है इंसान यूरिनेट कर ले, पेशाब कर ले, तो वो मनी मुकम्मल निकल जाता है नाली से और वो नाली जो है साफ़ हो जाती है। तो बहरहाल तिब्बी एक बेनिफिट ये हो सकता है, तो आप पेशाब कर ले, वजू करें। और आप सबकी हदीस है कि आप शर्मगाह धोते, वॉश करते हैं उसको, धोते और उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु वजू करके सो जाते। तो आप में से कुछ लोग या हम में से कुछ लोग सोना चाहे तो सो भी सकते हैं। एक गलत फहमी का इजाला इसमें इस हदीस में ये है, बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक इंसान हमबिस्तरी करके गुसल नहीं करेगा वो हरामकारी में रहेगा, वो लानत में रहेगा और शैतान उस पर हावी हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आप फजर से पहले उठ जाइए और कर ले, इसमें काफ़ी। इसी तरह एक सवाल जो हमबिस्तरी क्या सिर्फ रात में कर